11 kamili mpenzi msikilizaji ni muda mwafaka wa kupata taarifa ya habari ya jioni ya Alhamisi. Tunaanza kwa muhtasari wake. Utofauti katika kutekeleza sheria za kimataifa zilizopigiwa muhuri na serikali hufanya mawakili, majaji na waendesha mashtaka kutoweza kutendea haki washitaki wanaowakaribia. Sixth Vinyi ni mraba, kiongozi wa tume ya haki za binadamu, anasema kuwa kuna hitaji kama mafunzo saidizi. Ofisi ya mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ya azmiwa kufunguliwa mjini Bujumbura. Balozi Daktari Gili Elbariki Maleko wa Tanzania nchini Burundi aeleza kuwa manufaa yapo, hasa gharama za usafiri kupungua. Na mama mtoto atiwa mbaloni kwa mashtaka ya kuwa kwa kumkaba shingo mwanawe kijijini Rubanga katika mkoa wa Kayanza. Deus Baba Hukubwayo, katibu tarafa Rango, ajuza kuwa mama huyo kashaandaliwa kesi. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa wa taarifa hii ya habari. Niite Omer Nduwayo, Inosa Bibonimana yuko nasi kimitambo. Nejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Utofauti katika utekelezaji wa sheria za kimataifa zilizopigiwa muhuri na serikali na sheria za nchi hufanya wakili, jaji au muendesha mashtaka kutotendea haki mshitaki anayemkaribia. Ni maoni ya Sixte Vinyini Muraba, kiongozi wa tume huru ya kitaifa inayotetea haki za bin Adams NDH. Anaeleza kuwa kuandaa mafunzo kwa mawakili, majaji na waendesha mashtaka kunaweza kuwasaidia kuheshimisha sheria. Baada ya mwaka mzima wanahabari wanne wa gazeti Iwachu wakitiwa mbaloni mkoani Bubanza, jarida hilo limetoa tangazo Alhamisi likidai kuachiwa huru kwa waandishao wanaoshutumiwa makosa ya kikazi. Leandre Sikuyavuga, kiongozi wa gazeti hilo, anaomba wafanyakazi wake kuachiwa huru kupitia msamaha wa raisi. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania unaazimia kufungua rasmi ofisi yake mjini Bujumbura. Atangaza hayo balozi wa Tanzania nchini Burundi katika tangazo kwa wanahabari Alhamisi. Balozi Daktari Gili Elbariki Maleko anaeleza kwamba ofisi hiyo itasaidia kupunguza gharama za usafiri pamoja na kurahisisha harakati za biashara kati ya Burundi na Tanzania. Tumsikilize. Kwa niaba ya mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, kwa Kiingereza Tanzania Ports Authority, yani TPA kwa kifupi, napenda kuchukua fursa hii kuwajulisha wadau wa bandari za Tanzania waliopo Burundi pamoja na jamii ya Burundi kwa ujumla kwamba siku ya Ijumaa tarehe 23 Oktoba 2020, yani kesho, TPA itafanya hafla ya uzinduzi wa ofisi ya mahusiano ya bandari za Tanzania, yani TPA Liaison Office mjini Bujumbura. Lengo la serikali ya Tanzania kufungua ofisi ya mahusiano ya TPA Bujumbura ni kuboresha utendaji wa bandari za Tanzania kwa kusogeza huduma za bandari karibu na wateja wake nchini Burundi na hata mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kazi kubwa ya ofisi hii ni pamoja na yafuatayo: kuwawezesha wateja na wafanyabiashara wa Burundi kupata taarifa za mizigo yao inayopita bandari za Tanzania wakiwa Bujumbura bila kulazimika kusafiri umbali mrefu kwenda kufuatilia shehena za mizigo yao. Kuwezesha mizigo ya Burundi kuhudumiwa kwa haraka na wepesi zaidi na kuweza kusafirishwa kwa haraka, jambo ambalo litapunguza gharama za kufanya biashara kwa Tanzania na Warundi. Kupokea kero na changamoto zinazowakabili wateja wa bandari za Tanzania, hususan wateja wa Burundi na mashariki mwa DRC, na kuziwasilisha kwenye mamlaka za juu kwa lengo ya kuzitafutia ufumbuzi wa haraka. Kuwa miongoni mwa alama za ushirikiano wa kihistoria tulionao kati ya Tanzania na Burundi. Napenda kutoa wito, bandari ni lango la biashara kitaifa na kimataifa. Alikuwa balozi wa Tanzania nchini Burundi. Kifungo kilichoko kati ya miaka 20 na kifungo cha maisha jela na faini inayolingana na 200,000 faranga za Burundi ndiyo adhabu iliyokatiwa watu watatu na mahakama kuu ya Rumonge mchana wa leo Alhamis kwa kosa la kutengeneza pombe haramu. Wanaume wawili na mwanamke mmoja wakazi wa kijiji Kanenge katika tarafa na mkoa wa Rumonge wameshutumiwa makosa ya kutumia madawa ya jadi yaliyogharimu maisha ya raia kufukua makaburi ya wafu. Kwa makosa hayo, wanashutumiwa pia utengenezaji wa pombe haramu. Washutumiwa hata hivyo, wanakana shutuma hizo zinazowakabiri. Habari hii ni kwa mujibu wa Jean-Pierre Misago, ripota wetu kutoka Rumonge. Mwanamke anayejulikana kwa jina la Francine Nshimirimana, mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa kijiji Rubanga, tarafa ya Rango mkoani Kayanza, yu mbaloni tangu jana Jumatano baada ya kuua mtoto wake kwa kumkaba shingo usiku wa tarehe 20 kwa mkia 21. Deus Babaho Kubwayo, katibu tarafa Rango, anaeleza kuwa majirani wa mwanamke huyo walishtukia mlio wa mtoto huyo kipindi cha kukabwa na kutaka kusaidiwa na utawala kwa kuwapelekea ripoti. Watawala walijaribu kufikisha mtoto hospitalini ili afanyiwe vipimo kabla ya sheria kuchukua mkondo wake. Taarifa kutoka mahala pa tukio zinajuza kuwa mwanamke huyo alibebeshwa mimba ya marehemu na mwanamume tofauti na Dingi ambaye yuko Zambia kusaka mshiko. Kwa mujibu wa katibu tarafa, mama huyo tayari kujengewa kesi na atahamishwa katika mahakama kuu ya mkoa wa Kayanza. Habari hii ni kwa mujibu wa Patrick Nsengiyumva, ripota wetu kutoka Kayanza. Watu 9 wameng'atwa na mbwa wenye kichaa katika muda wa siku 2 mjini Kirundo. Miongoni mwa hao kuna hesabiwa wanawake 5, wanaume 2 na mtoto na watoto 2. Louis Nzitunga, mganga mkuu wa kanda ya afya ya Kirundo, anajulisha kuwa waathirika wote walipewa chanjo ya kukinga kichaa na kuwataka watawala kuwa mbwa hao. Anawataka pia wafugaji wa mbwa kuwaandalia chanjo. Mbwa huyo ana siku kadhaa akila msele katika kata za mji wa Kirundo. Isanganiro. Unayoendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Zahanati 7 kati ya 35 zilizoko katika kanda ya afya ya mkoa wa Karusi zinakwenda kubadilishwa hospitali za tarafa. Mganga mkuu wa kanda anabaini kuwa waganga watakaotumikia kwenye hospitali hizo washafikisha faili zao za uombaji kazi katika wizara ya kazi. Ilikuwa tangu Jumatatu hii. Kuhusu swala la majengo ambayo hudhaniwa na watu kutotosha, mganga mkuu wa kanda anajuza kuwa hakuna sababu inayoweza kuzuia operesheni kuanza katika majengo yaliyopo tayari mara kukipatikana waganga. Shule ya upili ya Roho Mtakatifu Lycée du Saint-Esprit inajitosheleza kivifaa ila walimu hawatoshi. Frera Felix, mwalimu mkuu shuleni hapo, anaeleza kuwa ili kufanikisha mambo kuwa mrama shuleni kwake, upokeaji wa idadi maalum zisizobadilika za wanafunzi unachangia. Kwa upande mwingine, Leonidas Nkurunziza, mwalimu mkuu kwenye shule la Askofu Skepers, anadai kupewa walimu huku akibaini kuwa hata vitabu havitoshi. Magodoro na vifaa vya mapishi vilivyo haribika na swala la usafi vyooni ni baadhi ya changamoto zinazokabiri sekta ya bweni kwenye shule ya sekondari Lycée Rumonge. Amrani Havyarimana, kiongozi wa mabweni shuleni hapo, anabaini swala hilo. Kiongozi huyo pamoja na mwenzie mtunza hazina wanaomba kuungwa mkono. Masomo yanaandaliwa vizuri kwenye shule za International na SOS mjini Bujumbura ambayo ni ya watu binafsi. Telesforo Barikore, mwalimu mkuu wa SOS, na Gaspar Ndayizeye, mwalimu mkuu wa International, wanaeleza kuwepo kasoro hata hivyo ambazo zinatakiwa kurekebisha. Miongoni mwa kasoro wanazozitaja, wanazungumzia lugha ya Kifaransa ambayo haipewi kipaumbele kama ilivyokuwa awali. Lakini pia wanazungumzia uhaba wa vitabu. Upotevu wa ubora wa visomo pamoja na uvivu kwa wanafunzi ni miongoni mwa matokeo ya wingi wa watoto katika madarasa pamoja na uhaba wa walimu ghali. Alexi Ndayizigie, mwanasaikolojia mtaalam kielimu, anaeleza kuwa kuna hitajika kuongezwa shule na vifaa, huku walimu wenye idadi kubwa za wanafunzi wakitakiwa kupewa mafunzo yanayowaelekeza namna ya kutatua tatizo vipindi vya kuwa na wanafunzi wengi darasani. Kwa masuala hayo yote yanayohusu elimu na wanafunzi, msemaji wa Wizara ya Elimu anaeleza kuwa serikali kwa kupigwa jeki na mashirika husika hujitahidi kutenda iwezavyo ili ipate ufumbuzi wa masuala yote hayo. Liboar Vigirimana anajuza hata hivyo kuwa matatizo yote hayawezi kusuruhishwa kwa muda mmoja. Tumsikilize. Anatafsiriwa na Jamari Vyane Ngenda Kumana. Igikorwa twaba turiko turakora mu bushikiranganje kugira ngo dushobore kuraba yuko ivyo bitu. Kazi tunazofanya kwa sasa katika Wizara ya Elimu kwa lengo la kukabiliana na ongezeko la idadi kubwa ya wanafunzi ni kazi za ujenzi wa miundombinu ya elimu hususan madarasa. Iwapo kazi hizo zinagharimu kitita kubwa cha pesa, serikali ya Burundi inafanya iwezavyo ili madarasa yajengwe kwa wingi nchini kote ikisaidiwa na wahisani wanaounga mkono sekta ya elimu. Baada ya mwezi mmoja, serikali ya Burundi ilisaini mkataba na taasisi ya kimataifa husika na kuendeleza utafiti pamoja na shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Katika mkataba huo tuliafikiana kwamba watatuunga mkono kwa kujenga madarasa 420 kwa pesa zitakazotolewa na fuko la kimataifa la kuunga mkono elimu, shirika linalotambulika katika lugha Kifaransa Fonds Mondial pour l'Education. Mkataba huo utakapotiliwa manane, bila shaka sekta ya elimu nchini Burundi hakika itafikia katika hatua ya maendeleo endelevu. Kuhusu walimu wachache waliosajiliwa hivi karibuni, ni kwa sababu serikali haiwezi toa ajira kwa idadi kubwa ya walimu ambao itakuwa vigumu kuwapatishia mishahara yao. Serikali inapoajiri wafanyakazi wapya kuna vigezo kadhaa inavyozingatia. Hivyo dosari kemu zaweza kujitokeza katika matumizi ya bajeti ya serikali. Tanga akazi irarabiti amikoro yiwanje na yahe koko abalimu turabakenera kugira inyigisho za kanovera zishoboke. Ariko hariho nibindi bica biza. Saa 11 na dakika 14 katika studio za Radio Isanganiro. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari, lakini kwa wewe ambaye ndio kufungua redio ni kukumbushe uliokuwa muhtasari wake. Utofauti katika kutekeleza sheria za kimataifa zilizopigiwa muhuri na serikali hufanya mawakili, majaji na waendesha mashtaka kutoweza kutendea haki washitaki wanaowakaribia. Sixte Vinyini Muraba, kiongozi wa tume ya haki za binadamu, anasema kuwa kunahitajika mafunzo saidizi. Ofisi ya mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania waazimia kufunguliwa mjini Bujumbura. Balozi Daktari Gili Elbariki Maleko wa Tanzania nchini Burundi aeleza kuwa manufaa yapo, hasa gharama za usafiri kupungua. Na mama mtoto atiwa mbaloni kwa mashtaka ya kuua kwa kumkaba shingo mwanawe kijijini Rubanga katika mkoa wa Kayanza. Deus Babahokubwayo, katibu tarafa Rango, ajuza kuwa mama huyo kasha andikiwa kesi. Na huu ndio mwisho kamili wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi.